Pista 7. Camioneta verde. Setul să lucreze pentru alții și, văzându-se în posesia unei frumoase sume depuse în contul său la bancă, traficantul turc de narcotice, Mehmet Aziurek, s-a hotărât să lucreze pe cont propriu. A plecat la Beirut, capitala clandestină a drogului oriental, unde a învățat să distileze pe cale chimică opiul brut în morfină bază și morfina bază în heroină. Întors acasă, a cumpărat cu 100 lire turcești o școală veche din Usac și a renovat-o. Pluase toată ziua și orașul era acoperit de aburul care ieșea din case, din plante, din oameni. Orașul de pe Bosfor își recăpăta înfățișarea obișnuită. Negustorii de mărunțișuri din bazarul ce se învecinează cu magnifica moschee Siuleimanie descopereau grăbiți tarabele înlăturând prelatele străvezii de nailon. Turiștii înarmați cu binocluri, aparate de fotografiat sau camere de filmat ieșeau în grabă de sub șoproanele și streșinile căsuțelor vechi și mărunte din apropiere, grăbindu-se să cumpere un chilipir, cuvânt repede învățat ca și bacșiș, în timpul celor 2 sau 3 zile de ședere în Istanbul. Un bărbat înalt, bine legat, cu înfățișarea de fost luptător, se plimba agale printre tarabele neguțătorilor, care îl salutau familiar. Alecum, Mehmet Bey, bine ai venit! Despre Mehmet Aziurek, omul cu înfățișare de luptător în retragere, se povestea în taină multe. Dar cine avea timp să le ia în seamă, din moment ce 20 din cele mai arătoase barăci din bazar îi aparțineau? În spatele lui Mehmet Aziurek, la 1 metru distanță, respectos și cu slugarnicie, pășa, sau mai bine zis, aluneca un suros, un bătrânel cu ochi vicleni. Să știe, Fendi, că totul e în ordine. Cât timp ai lipsit, Ali a fost cu ochii în patru. Nu-l înșală nimeni în lumea asta pe bătrânul Ali. Și însotitorul lui Aziurek zâmbi cu toată gura, dezvelind o dantură sănătoasă și puternică. N-am avut nicio grijă, Ali, și o să te răsplătesc pentru asta ca un calif. Bătrânul se încovoie și mai mult, ducând respectos mâna la gură, la frunte și la inimă, după moda orientală veche. Întors chiar în ziua aceea la Istanbul, după o absență de aproape 3 luni, Aziurek privea totul în jur cu ochii celui ce aștepta ca, în absența sa, ceva să se schimbe și constata cu vanitoasă părere de rău că nimeni nu-i simțise lipsa. Plecat din primăvară la Beirut, una din capitalele clandestine ale drogului, pentru a învăța tehnica distilării opiului brut în morfină bază și apoi în heroină, Aziurek era încă plin de amintiri. Se vedea în dimineața când se mai afla încă pe Caldeie, aeroportul internațional al Beirutului. Până la decolarea cursei KB-125 spre Istanbul a companiei Alitalia, mai erau 2 ore și Aziurek ședea la o masă separată de razele puternice ale soarelui, de umbrela uriașă a unui palmier, sorbind încet, picătură cu picătură, dintr-un pahar cu vin roșu de oran. Alături de el se afla un bărbat slab și lung, care vorbea repede și peltic, arătându-i mereu câte ceva, ba în direcția clădirii aeroportului, ba spre Vameș, ba spre călătorii care, la fiecare 5 minute, urcau sau coborau pe scările înalte ale avioanelor, cu profilul acela ciudat pe care l-au dat păsărilor de oțel, motorul jet. Caidul, omul de legătură a lui Aziurek la Beirut, îi dădea noului intrat în afacerea tenebroasă a stupefiantelor ultima lecție. Îi repeta trucurile cu care pot fi înșelați vameșii. Îl învăța cum trebuie să discute cu un polițist pentru a-l face să devină înțelegător. Îi arăta care trebuie să fie mersul și ținuta unui contrabandist care transportă marfă, astfel încât să nu stârnească bănuieli. Îi vezi pe americanii ăia? Îi arăta caidul lui Aziurek, un grup care cobora pe scara unui Boeing. Așa trebuie să te comporți. Lejer îmbrăcat, cu privirea plină de superioritate îndreptată în sus, de parcă toți cei din jurul tău ți-ar fi slugi. Să nu te uiți la bacșiș. Asta face impresie și lumea te respectă. Aziurek făcea eforturi să-l audă pe bătrânul Ali, căci gândurile sale mai cutreierau pe străzile orașului califilor, acea perla orientului, oaza a peisajului luxuriant, a plajelor întinse, dar și a plăcerilor nepermise. De la aeroport nu se vedeau coastele de calcar pe care i-a așezat orașul și nici panorama pe care o avusese la fereastra hotelului din Piața Martirilor. Golful acela, cu apele veșnic nemișcate ale Mediteranei, în care ziua se oglindeau umbrele palmierilor și acoperișurilor hotelurilor, iar noaptea luminile colorate de neon, îi se fixase în memorie ca imaginea unei cărți poștale ilustrate și regreta că afacerile aveau să-l ducă departe de Beirut. Pentru câteva momente copleșit de amintiri, Aziurec rătăcea prin străzile înguste ale cartierului de est, Nahr Beirut, sau pe bulevardele spațioase ale cartierului de vest, Ras Beirut. Se mai plimba în gând prin grotele de calcar ale dealului pe care era construit orașul și parcă simțea adierea ușoară a aerului mișcat de bătaia aripilor din celebra peștera a porumbeilor. Momentul de slăbiciune a ținut însă puțin și nici el nu-și dădu seama ce i se întâmplase. Se scutură puternic și exclamă tare, încât prietenul său aproape se supărease. Toate acestea sunt tâmpenii. Se scuză imediat explicându-i despre ce este vorba, iar caidul lung și slab zâmbi cu îngăduință, dar și cu vanitate. Prietene, francezii spun că a pleca înseamnă întotdeauna a muri puțin. Nimeni n-a părăsit până acum Beirutul fără să lase aici o bucățică din trupul și sufletul său. Acum, când trecea printre bărăcile înțesate de mărfuri ale bazarului, Aziurec își amintea cu nemulțumire slăbiciunea de pe aeroportul din Beirut și simțea nevoia aproape fizică de a face cuiva rău, de a anihila prin contrarii tot ceea ce de dimineață, prin cine știe ce mișcare neștiută a undelor nervoase, născuse în sufletul său atât de neașteptate adieri. Ascultă, Ali, bătrânul Suleiman și-a plătit polița. Nu, stăpâne, a promis că dublează dobânzile dacă îl mai păsuim 3 luni de zile. Am chitanță în regulă pentru asta, semnată de notarul din USAC. Vrea să deschidă acolo o școală particulară pentru copiii bogătașilor din regiune. Speră să se îmbogățească. În ochii durei lui Aziurec luceau luminițe verzui. Mâine îi protestez poliția la bancă și îi luăm clădirea din USAC. Bătrânul Ali, care văzuse și auzise multe în viața lui, păru că nu înțelege bine. Tăcu o clipă, apoi întrebă cu glas șovăielnic, ca și cum n-ar fi auzit bine. Să protestez poliția? Întocmai, Ali. Dar știe, Fendi, asta era ultima lui șansă de a se reface după ce i-am luat cele 3 bărăci din bazar. Îmi trebuie casa din USAC. Ioreteză tăios Aziurec, fericit că poate spăla atât de repede clipa de slăbiciune de pe aeroportul din Beirut. Am înțeles, Fendi, aprobă slugarnic bătrânul, căruia începuse să-i fie indiferentă soarta lui Suleiman, din moment ce asta era dorința stăpânului. Ajungi lângă zidurile negrite de vreme ale moscheii Suleimanie, Aziurec se îndreptă către fortul decapotabil pe care îl udase ploaia și strâmbă din nas. Când se usucă, îl duci la garaj, Ali. Am înțeles, stăpâne. Mâine să cumpăr lucrurile de pe lista asta. Aziurec îi dădu bătrânului o hârtie pe care se aflau scrise numiri ciudate pentru un negustor de bazar. Nu înțeleg nimic, Efendi. Nici nu e nevoie, Ali. Cunoști vreun droghist de încredere? Ali răspunse repede, începând să înțeleagă. Am un nepot cu spițerie în cartierul Galata. E în regulă. Să-ți procure aparatura și chimicalele de pe listă. Îi plătești de 4 ori prețul obișnuit dacă știe să tacă. La est de Izmir, în inima celui mai bogat centru agricol al Turciei, USAC este orașul cerealiștilor și crescătorilor de vite, al zahărului, al renumitelor covoare orientale lucrate la domiciliu sau în mici întreprinderi manufacturiere. Capitala a provinciei cu același nume, USAC-ul continuă să rămână un oraș tihnit și patriarhal, în care vechile obiceiuri sunt încă puternice, iar cea mai strălucită și liniștitoare carte de vizită este averea. Aziurec a câștigat repede stima și respectul notabilităților din USAC când a declarat că va face cea mai frumoasă și modernă școală din regiune. Și s-a ținut de cuvânt. După o lună de zile, clădirea era complet schimbată, renovată și dotată cu tot ce putea face mai atractivă o școală destinată copiilor de bogătași. Directorul școlii, titularul catedrei de chimie și 2 laboranți erau singurii care cunoșteau adevărata destinație a școlii. Din cabinetul directorului, aflat la etajul 2, o trapă bine ascunsă ducea în beci. Ideea îi aparținea lui Aziurec. Toți știu că treptele spre beci pornesc din podeaua de la parter. Toate polițiile din lume cercetează milimetru cu milimetru podeaua de la parter în căutarea treptelor. Nimănui însă nu-i va trece prin minte că trapa care duce la beci se deschide la etajul 2. Le-a spus simplu, dar cu efect căutat, azi urec, complicilor săi care au rămas extaziați în fața ingeniozității patronului. Profesorul de chimie, ajutat de cei doi laboranți, prelucra în fiecare noapte opiul brut în morfină bază și morfina bază în heroină. Dintr-un kilogram de opiu brut rezultau 100 de grame de morfină bază, din care rămâneau până la urmă 50 de grame de heroină. Azi urec își calculase perfect afacerea cu droguri. Mai întâi și-a plasat laboratorul în cea mai pașnică regiune a Turciei, acolo unde nimănui nu i-ar fi trecut prin minte să caute. Pentru acestea, el a evitat calea scurtă a drogului din perimetrul bine filat al Istanbulului, unde traficanții de duzină se mulțumesc să transporte stupefiante de la gara Haidar Pasha, terminusul căii ferate asiatice, până la gara Sirkai, terminusul căii ferate europene. În felul acesta, grosul intra în buzunarele patronilor din Beirut sau ale proprietarilor de laboratoare clandestine din Italia sau Franța. Azi Urec prefera ca grosul câștigului să intre în propriile sale buzunare. Și așa, timp de 3 ani de zile, peste 30.000 kg opiu brut au trecut prin beciul școlii din Usac, transformându-se în heroină și luând calea Statelor Unite, cel mai mare consumator de drog din lume. Încetul cu încetul, bănuielile poliției turce s-au îndreptat și asupra liniștitei școli particulare din Usac. După prinderea în portul Izmir a unui agent intermediar, dovedit a fi gardianul școlii din Usac, poliția a efectuat o percheziție, soldată cu un eșec și cu mutarea disciplinară a comisarului în urma protestelor lui Azi Urec, la care s-au asociat și părinții bogați ai elevilor din respectabila școală particulară. În succesul îndârjește poliția turcă. Biroul Central Național se adresează imediat secției S, secția stupefiante de la Interpol. Hazardul a vrut ca tot în zilele acelea, Serviciul Special American de Luptă contra Drogului să facă apel la aceeași secție S a Interpolului cu rugămintea de a-i se furniza informații asupra unui traficant libanez împușcat într-o încăierare într-un tripod din Las Vegas, exact cu o jumătate de oră înainte de a fi fost arestat. Treaba fusese făcută la timp de bandă, care simtise că omul lor era filat de FBI. În dosarul traficantului libanez lucea o rază de soare. Înainte de război, acesta a fost arestat pentru trafic de droguri. Fusese implicat în celebra afacere numită Dosarul Orient Express, care a făcut la vremea ei multă vâlvă. Omul lucra pe atunci la calea ferată turcă, însoțitor de vagoane. Contrabanda era abil organizată, iar libanezul nu avea altceva de făcut decât să le faciliteze complicilor săi din Istanbul accesul la vagoanele Orient Expressului, în timpul când acestea se aflau în depou pentru a fi spălate și curățate. Complicii libanezului aduceau scaune de lemn trucate pentru toalete, supuse unui proces artificial de uzură și învechire, în interiorul fiecărui scaun aflându-se câte un kilogram de heroină. Timp de mulți ani de zile, drogul s-a scurs nestingherit pe ruta Istanbul, Sofia, Belgrad, Milano, Paris, Londra. Agenții de legătură din țările parcurse de Orient Express, neavând altceva de făcut decât să-și procure un bilet de călătorie și să zăbovească ceva mai mult în cabina toaletei, atâta cât era nevoie pentru a schimba scaunul de lemn ce ascundea heroina cu un scaun veritabil uzat. Polițiile din Italia, Franța, Anglia fusese refăcute șahmat. Descoperirea acestui eficace mecanism de contrabandă a curmat pentru câteva vreme scurgerea drogului din Orient către piețele apusene, dar nu a putut aduce în fața tribunalelor decât executanți de mâna a șaptea, de tipul libanezului amintit. La secția S de la Interpol se studiază cu atenție dosarul libanezului, iar comisarii bătrâni își amintesc cu nostalgie de afacerea dosarul Orient Expressului, care a făcut la vremea ei să curgă multă cerneală. Dintre complicii de atunci ai libanezului, unul singur se mai afla în viață, un oarecare Mohamed Dayi. O comunicare albastră pornește urgent spre Biroul Central Național Turc. Vă rugăm să ne transmiteți informații asupra lui Mohamed Dayi. Numele le este însă bine cunoscut celor din poliția turcă. Este intendentul școlii din Usac, cel care face săptămânal naveta spre Istanbul pentru a aproviziona școala cu material didactic. Urmează o scurtă corespondență secretă între Biroul Central Național Turc și Biroul Central Național din Statele Unite ale Americii, realizată prin intermediul antenelor înalte și al posturilor puternice de emisie recepție ale Interpolului, soldată cu un acord de colaborare pentru prinderea temutei bande de traficanți. În dosarul de la Interpol al acestei afaceri, numele agentului secret american trimis la Istanbul să ia legătura cu autoritățile turce este omis, fiind desemnat doar prin porecla cu care s-a prezentat în fața contrabandiștilor, Siracuza. Nici numele real al agentului turc care a participat la această operație nu l-am găsit, ci numai o poreclă de circumstanță, Hasan. Cei doi agenți secreți și-au luat camere separate la hotelul Miramar din fosta Mahala Pera, actualmente cel mai comercial și mai cosmopolit cartier al Istanbulului, cu numele său nou, Beyoglu, stabilindu-și acolo cartierul general al bătăliei. Mahomet Dayi n-a mușcat de la început nada întinsă de Hasan, care se pretindea gangster arab, și Siracuza, recomandat drept om de legătură pentru Europa al mafiei americane. Bătrânul contrabandist era și ret, iar cei doi agenți s-au convins de asta când au observat că, în lipsa lor de la hotel, o mână expertă le controlase bagajele, fără să producă cel mai mic deranj obiectelor aflate în dulap și în valize, afară doar de faptul că firele de păr lipite cu salivă de marginile ușilor sau de cele două părți ale cuferelor nu mai erau la locurile unde fuseseră fixate de prudenții agenții ai birourilor centrale naționale turc și american. Întâmplarea le-a dat însă aripi celor doi agenți, căci le confirmase faptul că se aflau pe urme bune. Fără să știe, bătrânul vulpoi mușcase totuși nada, într-un mod cu totul de neprevăzut pentru el. Timp de 3 zile, Dayi n-a dat niciun semn de viață. Apoi, într-o dimineață, i-a așteptat în fața hotelului și i-a urmărit câteva sute de metri cu automobilul, strecurându-se cu abilitate prin haosul străzii. Profitând de culoarea roșie a semaforului, Dayi s-a oprit la marginea trotuarului, claxonând scurt și mimând surprinderea. Ei, dar mică mai e lumea! Tot mai căutați marfă?" Siracuza l-a privit scurt. Ce te bagi în sufletul nostru?" Și a grăbit pașii, trăgându-l după sine pe Hasan. Măi, dar supărăcioși mai sunteți voi, sicilienii. Dacă dați un pahar, poate vă ajut. Ce ziceți de o noapte petrecută la un cabaret 100% oriental? Ceva ce n-ați mai văzut până acum." Siracuza și Hasan au mai jucat câteva minute scena supărării, însă până la urmă au cedat în fața insistențelor lui Dayi, primind invitația. Și o să ne prezint omul dumitale?" l-a întrebat neîncrezător Siracuza. Omul meu?" s-a mirat prefăcut Dayi. Glumiți! Cineva mi-a spus că patronul cabaretului ar ști pe cineva... Vă dați seama, nu e nimic sigur, dar în fine, merită să încercați." În noaptea aceea, Siracuza și Hasan l-au însoțit pe Dayi la cabaretul Cristal, undeva în gălăgiosul cartier Galatasaray, Taxiru. Au străbătut din goana mașinii străzile comerciale ale cunoscutului cartier specializat în magazine de mode, oprindu-se în cele din urmă pe o străduță întunecoasă în fața unei clădiri cu fațada acoperită de schele. Când au pătruns în gangul întunecos, ascuns de schele, Siracuza a avut un moment de ezitare. Ți-e frică, sicilianule?" l-a întrebat zâmbind Dayi. După ce au străbătut gangul, cei trei au pătruns într-o stradă îngustă, puternic luminată de firmele cu neon. Cei drept, cabaretul Cristal părea ceva mai arătos decât celelalte localuri înjirate pe străduță. În interior însă, localul era chiar elegant. Cei trei s-au așezat la o masă. Dayi a comandat mâncarea aleasă și băutură scumpă, vorbindu-i chelnerului cu familiaritatea unui obișnuit al localului. Programul de varietăți al cabaretului era destul de amuzant, dar Siracuza și Hasan erau nerăbdători, căscând discret, doar Dayi se va hotărî în cele din urmă să dea cărțile pe față. În cele din urmă, Siracuza l-a atacat. Mai așteptăm mult?" Ești nerăbdător, sicilianule?" Dayi a bătut discret din palme și imediat a apărut chelnerul. Nota o aduci sus, Ali. E lume multă? Ca de obicei, domnule." La etajul întâi, cabaretul se continua cu o sală de joc, câteva mese pentru bacara, ruletă. Jucăm?" a întrebat Dayi. Și omul?" a întrebat la rândul său Siracuza. Omul vă așteaptă," a răspuns Dayi, conducându-i la o masă de joc unde se afla o singură persoană, Mehmet Aziurek. După ce Dayi a făcut prezentările, Siracuza l-a întrebat pe Aziurek. Aici obișnuiți să discutați afaceri? Poker? Bacara? I-a întrebat Asiurec în loc de răspuns. Să zicem bacara, a spus Hasan, privindu-l pe Siracuza interogator. Da, bacara, dacă toată lumea e de acord, firește. La început jocul i-a fost favorabil lui Dai. Asiurec juca prudent, în timp ce Siracuza se lansa imprudent. Și la afaceri te lansezi tot ca la bacara? L-a întrebat ironic Asiurec. Retras după joc într-un salon discret, Asiurec a cerut cafele și coniac. Acum să discutăm afacerile, a început el. Câtă marfă doriți și ce anume? Morfină, bază și cât mai multă. N-am momentan decât 31,5 kg. Prețul? 12.000 de dolari sau 60.000 de lire turcești. Prefer dolari. Cei doi agenți se privesc interogator. Hasan răspunde repede. Plătim numai în lire turcești. Când? Tranzacția este angajată pe loc pentru a treia zi. Hasan și Siracuza urmau să aducă banii, iar Dai să-i conducă la un anumit loc pentru a ridica marfa. A doua zi, Hasan și Siracuza se aflau la sediul Biroului Central Național al Poliției Turce din Istanbul. Comisarul i-a ascultat cu atenție, apoi a chemat casierul. Ridică din casă, te rog, 60.000 de lire turcești și dele lui Hasan. Cu chitanță, firește. Discuția a mai durat aproape o oră la sediul Biroului Central Național, cei trei hotărând ca operația să se desfășoare fără colaborarea forțelor de poliție din regiune, pentru a nu trezi niciun fel de bănuială gangsterilor. Înainte de a se despărți, comisarul le-a spus lui Hasan și Siracuza. Fiți atenți cum umblați cu cele 60.000 de lire turcești, să nu le dați din mână. Nu mai le arătați, altminteri, n-avem cum să le decontăm și intrăm la pușcărie odată cu gangsterii. Hasan și Siracuza au închiriat de la un garaj cu locație o camionetă verde Ford. După ce au făcut câteva curse de probă cu camioneta verde, Siracuza era mulțumit. Trage tare bătrâna camionetă, ca un cal de curse. În ziua stabilită, Hasan, Siracuza și Dai s-au întâlnit într-o vilă elegantă din luxosul cartier Galatasaray, Taxiru. Mergem departe? L-a întrebat Hasan pe Dai. Toate la timpul lor. Deocamdată ieșim din oraș. Pe care direcție? A întrebat Siracuza, care era la volan. Spre Izmir, deocamdată. De ce deocamdată? Prea vrei să știi multe. Parcă ai fi copoi, sicilianule, îi râse lui Siracuza în nas Dai. Pe înserate, camioneta verde intra în Izmir. Siracuza opri motorul și întrebă. Și acum? Ia-o drept înainte, mafiotule. Oprești la Hotel Majestic. După oprirea la Hotelul Majestic, în camioneta verde acoperită cu o prelată de dokaki, se aflau patru călători. Celor de mai înainte li se adăugase Mehmet Asiurec, căruia îi plăcea ca toate afacerile privind traficul cu stupefiante să treacă prin propriile mâini pentru a fi sigur că totul este în ordine. Străbăteau de acum regiunea de șes din zona Ilica, pe o șosea dreaptă lipicioasă, aproape pustie. Era noapte târziu când Asiurec i-a spus lui Siracuza să încetinească mersul. Când au ajuns în fața unei clădiri izolate, înconjurată de câțiva smochini sălbatici, Asiurec i-a spus să oprească. Asiurec și Dai au coborât din camioneta verde, rugându-i pe cei doi să aștepte. Hasan și Siracuza au văzut aprinzându-se pe rând luminile încăperilor de la parter, apoi de la etaj, pentru ca apoi să le vadă stinse în ordine inversă. După 10 minute, Asiurec și Dai au revenit, aducând cu ei o valiză de carton impregnat cu plastic. Uite marfa, dacă vreți, o cântărim încă o dată. Sunt 31,5 kg de morfină bază, de cea mai bună calitate, să fiți sănătoși. Și acum banii, băieți? Hasan și Siracuza se privesc întrebători. Nu se așteptau ca Asiurec și complicele său să le aducă chiar în momentul acela drogul, cu atât mai mult cu cât aceștia le dăduseră să înțeleagă că mai aveau de mers până la locul respectiv și erau nepregătiți să facă față situației. Siracuza ia în mână valiza, o cântărește după ochi și pare nemulțumit. La greutate știu eu că n-o să ne înșelați. Mai există încă onoare în lumea interlopă. Dar calitatea? Pot să fac un mic control? Mă rog, acceptează Asiurec enervat. N-ai decât. Dacă ai cu ce să controlezi... Siracuza zâmbește și scoate cu mișcări încete să câștige timp ustensilele pentru analiza mărfii din trusa de voiaj. Hai, sicilianule, grăbește-te! Cei doi gangsteri dau semne de enervare, iar Aziurec spune mai departe. V-am arătat marfa, arătați-ne și voi banii, iar dacă v-ați pus în gând să ne înșelați, ei bine, atunci n-aș vrea să fiu în pielea voastră. Siracuza îi face un semn cu capul lui Hasan, scoate cu grijă din sân cele 60.000 de lire turcești date odată cu atâtea sfaturi de prevedere de către comisarul de la Biroul Central Național Turc al Interpolului. Hasan flutură câteva clipe bancnotele în aer, răsfirându-le foile noi, neșifonate, apoi le strecoară din nou în buzunarul de la piept. E în ordine, spune Aziurec. Noi am arătat marfa, voi ați arătat banii. Acum hai să facem schimbul. Dați banii, ce să o mai lungim? Hasan și Siracuza ezită. Să mai facem o dată proba, spune repede Siracuza, în timp ce Aziurec mărâie nemulțumit. Dar mai repede, mormăie Aziurec, care coboară din mașină chipurile pentru a face câteva mișcări de înviorare. Siracuza se apucă cu convingere să repete analiza mărfii, privindu-l bănuitor pe Dai, care se uită nervos pe fereastra camionetei verzi. Hasan își pipăie nervos pistolul ascuns la subsoară, iar Dai pare a aștepta un semnal. Și pentru că semnalul nu mai vine, Dai încearcă să coboare și el din camioneta verde. Ușurel, prietene, doar nu o să ne părăsiți cu toții. Și Siracuza îl ține de umăr pe Dai, care se liniștește și rămâne pe loc. Între timp însă, în jurul camionetei verzi, au apărut patru necunoscuți care discută pe șoptite cu Aziurec. Siracuza lasă instrumentele de analiză și învârtește cheia de contact. Motorul începe să zumzăie. Aziurec se dă la o parte, iar cei patru complici înconjoară camioneta verde, înarmați cu pistoale automate. Siracuza apasă acceleratorul până la refuz și de afară încep primele rafale care sparg parbrizul camionetei. Hasan îl dezarmează pe Dai, îl leagă la mâini cu cravata, apoi începe să tragă în gangsteri. Doi dintre gangsteri barează șoseaua cu un trunchi de copac, dar Siracuza e atent și manevrează camioneta printre copacii de pe margine. Împușcăturile se înmulțesc, însă tirul nu mai e atât de precis și cei doi răsuflă ușurați. Curând, cei doi polițiști care au reușit să fugă cu heroina, cele 60.000 de lire turcești neatinse și pe deasupra având și un prizonier, privesc cum lucesc vii luminile Izmirului. Însă cam tot în același timp, Aziurec și complicii săi se dezmeticesc și pornesc în urmărirea lui Hasan și Siracuza, presupunând că aceștia aparțin unei bande rivale. Ajunși în fața comisarului din Izmir, Hasan și Siracuza își amintesc de Dai, uitat legat în spatele camionetei verzi. Încercând să-l scoată din camionetă pentru a-l preda poliției, cei doi observă că acesta e mort, ciuruit de gloanțele propriilor săi complici. Explicațiile la poliția din Izmir sunt simple, cu atât mai mult cu cât acolo se afla de acum unul dintre inspectorii Biroului Central Național Turc, neliniștit de soarta celor doi agenți și a celor 60.000 de lire. Siracuza și Hasan, însoțiți de inspectorul de la Biroul Central Național, un comisar din Izmir și doi agenți înarmați, pornesc imediat spre casa singuratică din Ilica, presupunând că acolo se află laboratorul clandestin al lui Aziurec. Însă nu apucă să iasă bine din oraș camioneta verde când, în față, gonind ca un bolid, farurile unui autoturism îl orbesc pe Siracuza. Rafale lungi de mitralieră ciuruie din nou camioneta verde. Din urmăritori, polițiștii devin pentru un moment urmăriți. Al doilea autoturism al traficanților sosește în viteză și îndreaptă lumina farurilor asupra camionetei verzi, orbindu-i pe cei din interior și împiedicându-l să-și găsească țintele. În timpul acesta, din primul autoturism, împușcăturile se întețesc. Este un moment critic pentru polițiști. Hasan coboară din camionetă lăsând pistolul pe banchetă și luând cu sine două sticle goale de Pepsi-Cola. Ce faci? Ai nebunit?" întreabă nedumerit și îngrijorat Siracuza. Niciuna, nici alta," răspunde calm Hasan. Am să le fac gangsterilor o chermeză pe cinste. Ai benzină destulă în rezervor?" Siracuza înțelege imediat ce vrea să întreprindă colegul său din poliția turcă și își dă seama că este singura soluție pentru a ieși din situația critică ce e obliga la imobilitatea pe șosea sub focul gangsterilor. Hasan coboară atent, ducând cu sine un mic furtun. Se vâră imediat sub camioneta în cabina căreia ricoșau gloanțele trase în rafală. I-au trebuit numai câteva secunde pentru a ajunge la capacul rezervorului de benzină și alte câteva pentru a-l deșuruba. Niciodată însă până atunci n-au fost secundele atât de lungi pentru curajosul polițist. Apoi, momentul de neliniște odată trecut, Hasan și-a recăpătat întregul echilibru și calm, a introdus furtunul în rezervor, umplând pe rând cele două sticle de Pepsi-Cola cu benzină de 98. A sfâșiat cămașa și au dat bine pânza în benzină, înfășurând câte o bucată de gâtul fiecarei sticle și astupându-le cu fâșii de cămașă. A așteptat puțin atâta timp cât să-i se usuce mâinile de benzină, apoi liniștit a scos din buzunar bricheta, a apucat sticla cu benzină de partea inferioară și a aprins fitilul de pânză prins de gâtul buteliei. Repede, pentru a nu permite flăcărilor ce s-au întins cu repeziciune să-i ardă mâna, Hasan a aruncat bomba incendiară improvizată spre autoturismul cel mai apropiat, ale cărui faruri îi țineau lipiți de podeaua camionetei pe polițiștii ce ripostau cu foc la întâmplare. Sticla a făcut o traiectorie lungă. Gangsterii și-au dat seama prea târziu de ce este vorba și, după câteva secunde, unul dintre autoturismele traficanților ardea ca o torță. Fără să redea răgaz acestora să reacționeze, Hasan a repetat operația și în cealaltă direcție. Sticla cu benzină s-a spart ceva mai departe de autoturism, dar gangsterii l-au părăsit imediat îngroziți. De acum lucrurile se simplificau. Vânătoarea gangsterilor devenea o simplă formalitate și peste două ore ce mai rămăsese din banda lui Aziurek se afla în arestul comisariatului din Izmir. Aziurek, împușcat în braț și cu arsuri pe piept și față, suferind de dureri îngrozitoare, mărturisea în grabă că laboratorul este ascuns în beciul școlii din Usac pentru a nu mai prelungi în mod inutil interogatoriul și pentru a beneficia cât mai gramnic de ajutorul medical. Siracuza și Hasan, eroii zilei, îi lăsară pe inspectorii din Izmir să se bucure de victorie și, în aceeași camionetă verde, porniră spre Usac. La prima barieră a orașului însă, o patrulă a poliției turce îi oprește. Văzând halul în care se afla camioneta, ciuruită de gloanțe cu parbrizul țăndări, polițiștii îi arestează. Lucrurile se lămuresc abia peste o oră la comisariatul din Usac, unde sosise confirmarea din Izmir că cei doi suspecți sunt într-adevăr agenții ai poliției. Descinderea la școala din Usac nu a fost nici ea lipsită de emoții. Gangsterii care voiau să câștige timpul necesar pentru a distruge marfa au deschis focul asupra polițiștilor. Lupta a continuat până la răsăritul soarelui, întregul oraș fiind alarmat de rafalele care nu mai conteneau. Până la urmă, cu prețul vieții a trei polițiști și a doi gangsteri, bătălia a luat sfârșit. Alți patru gangsteri au fost arestați și, în beciul școlii din Usac, comisarul poliției locale a inventariat 43 kg de heroină, 44 kg de morfină bază, 680 kg opiu, iar în apartamentele de prelucrat drogurile, încă 20 kg de morfină bază, cum se spune, caldă. A doua zi, pe aeroportul din Istanbul, se despărțeau doi prieteni, Hasan și Siracuza. După o altă zi, cei doi aveau să revină în cadrul familiilor, relându-și identitățile firești. Și nimeni n-are să știe niciodată, în afară de șefii direcți, cine au fost cei doi misterioși agenți însărcinați de birourile naționale turc și american ale Organizației Internaționale a Poliției Criminale, să descopere și să lichideze una dintre cele mai puternice rețele ale traficului cu narcotice din ultimii ani. Au fost și rămân doi anonimi din mulțimea eroilor anonimi ai luptei împotriva drogului. Acest flagel al secolului al XX-lea, la fel de perfid și necruțător ca și cancerul.